ki Tanrı'dan da izni alınmış bir aşktı bendeki. Satır satır okudum yazdığın mektubu, şimdi zor için yana yana gitmesi. Benim için sonu gelmeyecek filmdi sanki. Tanrı'dan da izni alınmış bir aşktı bendeki. Satır satır okudum yazdığın mektubu, şimdi zor için yana yana gitmesi. Ben senin neyin, ben senin kimin, sevdiğin değil miydin yalancı? Şimdi anladım gerçek yüzünü, oyunmuş sadece amacım. Ben senin neyim, ben senin kimim, sevdiğin değil miydim yalancı? Şimdi anladım gerçek yüzünü, oyunmuş sadece amacım. Gerçek yüzünü